सब मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य देव जी की आराधना कर सके, इसके लिए आप ही कोई उपाय करें। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य जी के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तुम संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप और निरामय हो, तुम साक्षात ब्रह्म रूप हो, तुम्हारी ओर देखना कठिन है, तुम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो, संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारे श्री विग्रह में वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान रहते हैं, तुम्ही से अन्न आदि का पाचन तथा जीवन की रक्षा होती है, हे देव, तुम्ही से उत्पत्ति और प्रलय होते हैं, एकमात्र तुम्ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो, तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता, तुम्ही संपूर्ण लोकों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक पिता और माता हो, तुम्हारी ही कृपा से यह जगत टिका हुआ है, हे भगवान, संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है, शरीर के भीतर बाहर तथा समस्त विश्व में सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है, तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है, तुम ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो, रसों में जो स्वाद है वह तुम ही से आया है, इस प्रकार तुम ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सब की रक्षा करने वाले भगवान सूर्य हो, हे प्रभु, तीर्थों पुण्य क्षेत्रों यज्ञों और जगत के एकमात्र कारण तुम ही हो, तुम परम पवित्र सबके साक्षी और गुणों के धाम हो, सर्वज्ञ सबके कर्ता संहारक रक्षक अंधकार कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो, इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले तुम ही हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब लोकों का उपकारक हो। आदित्य ने कहा, हे महाप्राज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा सृष्टा हैं, शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर हैं, लोगों के लिए वे अत्यंत दुःसह हो गई हैं, अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके वही उपाय करो। आदित्य ने कहा, हे प्रभु, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली ही हैं, अतः आप किसी युक्ति द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य जी के कहने से विश्वकर्मा जी को बुलाया और वज्र की शान बनवाकर उसी के ऊपर प्रलय काल के समान तेजस्वी भगवान सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छांट दिया। उस छटे हुए तेज से ही भगवान श्री विष्णु जी का सुदर्शन चक्र बनाया गया, अमोघ यम दंड, भगवान शंकर जी का त्रिशूल, काल का खंड, कार्तिकेय जी को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती माता दुर्गा जी के विचित्र शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उन सब अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया था। भगवान सूर्य देव जी की 1000 किरणें शेष रह गई, बाकी सब छांट दी गई। भगवान ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण भगवान सूर्य जी आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य जी विश्व की अंतिम सीमा तक विचरते और मेरुगिरी के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन रात इस पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से भगवान चंद्रमा आदि ग्रह भी वही विचरण करते हैं। भगवान सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीनों में 12 राशियों में संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है, जिसको प्राय सभी लोग जानते हैं। हे मुने, संक्रांतियों में पुण्य कर्म करने से लोगों को जो फल मिलता है वह सब हम बतलाते हैं। धन, मिथुन, मीन और कन्या राशि की संक्रांति को षटशीति कहते हैं, तथा वृष, वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि पर जो भगवान सूर्य की संक्रांति होती है उसका नाम विष्णुपदी है। षटशीति नाम की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का फल 86,000 गुणा, विष्णुपदी में लाख गुणा और उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन कोटि कोटि गुणा अधिक होता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। मकर संक्रांति में सूर्य उदय के पहले स्नान करना चाहिए, इससे 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण दान और देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांति में किए हुए दान को भी अक्षय बताया गया है। दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुई द्वारा वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। तुला दान और शैया दान दोनों का ही फल अक्षय है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्य उदय के पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस्या के दिन सुवर्ण जटित सींग और मणि के समान कांति वाली शुभ लक्षणा गौ को उसके खुरों में चांदी मढ़ाकर कांसे के बने हुए दुगध पात्र सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए दान करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। जो उक्त तिथि को तिल की गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय बताया गया है। अतः दान और सत्य पुरुषों का पूजन ये परलोक में अनंत फल देने वाले हैं। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। सृष्टि खंड अध्याय 49, भगवान सूर्य जी की उपासना और उसका फल, भद्रेश्वर की कथा। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कंद ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, हे बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर भगवान सूर्य को लाल फूलों से अर्घ्य दे और रात को हविष्य अन्न भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोग नाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।